सहिता दुख रहिता निर्मळ एकांता कलिमल गहना गहना स्वामी समर्था सकळे ब्रह्मादि का अंत अनंता तो तू आम्हा सुलभ जय कृपावंता जय देव जय देव जय देव जय देव जय करुणा करा भारती ओ वाळू सद्गुरु माहेरा जय देव जय देव माये बिन माहेर विश्रांती ठाव शब्दी अर्थी हाव बोलणे वाव सद्गुरु प्रसादे सुगम उपाव रामी राम दासा फळला सद्भाव जय देव जय देव जय देव जय देव जय करुणा करा आरती ओ वाळू सद्गुरु माहेरा जय देव जय देव।